Mamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 21 dzień kwietnia, piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Szefowa rządu nie ma zastrzeżeń do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mają je sędziowie, wątpliwość zgłasza też prezydent. Mieszkaniec warszawskiego Wawra przywiązał się do drzewa. To był jego sprzeciw wobec wycinki starych dębów. Hucznych obchodów dziś nie ma. Brytyjska królowa świętuje 91 urodziny. Prywatnie, w gronie rodzinnym. Wczoraj w całej Polsce sędziowie na pół godziny odwiesili togi, żeby zaprotestować przeciwko planowanym zmianom w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziś głos w sprawie zabrała premier Beata Szydło. Szefowa rządu mówiła, że nie ma zastrzeżeń do zmian, które mają być wprowadzone w KRS. Natomiast prezydent Andrzej Duda wczoraj wieczorem rozmawiał z grupą posłów PiSu z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka właśnie o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. Co planuje rząd? Jakie zastrzeżenia ma prezydent i czy możliwe są jeszcze jakieś zmiany w projekcie? O tym Ksenia Maciczak. To, co sędziom się nie podoba, to fakt, że członków KRS w myśl nowych przepisów będzie powoływał parlament, a nie organizacje sędziowskie. Także to, że nowe przepisy wygaszają kadencję sędziów KRS po 30 dniach od wejścia w życie ustawy. Naszym zdaniem totalne upolitycznienie organu, który ma chronić sądy od polityki. Mówi sędzia Waldemar Żurek, ale minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma w tej sprawie inne zdanie, jak tłumaczy dzięki reformie. Nie będzie państwa w państwie, gdzie dzisiaj jest środowiskiem sędziów, którzy sami siebie powołują, decydują o awansach, decydują o ocenie. Reforma sądownictwa podoba się także premier Beacie Szydło. Ja na tym etapie nie mam żadnych zastrzeżeń. Zastrzeżenia czy ściślej jedną wątpliwość ma za to prezydent Andrzej Duda. Do właśnie jednego z elementów, czyli propozycji wygaszania mandatów członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Mowała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, dlatego podpis pod ustawą prezydent uzależnia od rozstrzygnięcia Trybunału w kwestii wcześniejszego wygaszenia kadencji sędziów, członków KRS. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. W Sejmie jest już rządowy projekt ustawy zaostrzający kary za znęcanie się nad zwierzętami. Ma zapobiegać popełnianiu takich przestępstw. Resort Sprawiedliwości proponuje podwyższenie kary za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia. W przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki. Projekt ustawy sprawi, że wreszcie polskie państwo będzie zajmowało się w sposób stanowczy osobami, które w sposób haniebny, brutalny, bestialski traktują zwierzęta. Nowością jest obowiązkowe wymierzenie przez sąd także kar finansowych na cele związane z ochroną zwierząt. Taka grzywna może wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Z opublikowanego w marcu raportu MSWiA wynika, że systematycznie rośnie liczba przestępstw wobec zwierząt. W 2004 roku odnotowano ich około 1000, w 2015 prawie 1900. Nowelizacja ustawy o wycince drzew jest w Senacie i nadal obowiązują przepisy wprowadzone przez sejmową większość pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z nimi na wycięcie drzew właściciel terenu nie musi mieć żadnego pozwolenia, nie musi nawet o tym nikogo informować. Własną metodę sprzeciwu wobec takiego prawa znalazł mieszkaniec warszawskiego Wawra. Widząc, że sąsiad karczuje kilkadziesiąt starych dębów, przywiązał się do jednego z nich. Na miejscu był Cyryl Skiba. Mariusz Umecki postanowił nie być bezczynnym. Policja wezwała karetkę pogotowia, żeby stwierdzili, czy jestem normalny. Przyjechali sanitariusze, pogratulowali mi, opowiedzieli, że nie mają nic do roboty, odjechali. Przyjechał oficer dochodzeniowy, przyjechał biegły sądowy, dendrolog. Tutaj właściciel nie uzyskał opinii przyrodniczej, pomimo że mamy okres lęgowy ptaków, pomimo że ujawniliśmy, że drzewa są dziuplaste. Mówi biegły Andrzej Jarema-Rabiński. Pomimo że zwróciliśmy uwagę, że na kłodach tych drzew biega wiewiórka. To jest zwierzę pod ochroną prawną. Umecki przerwał protest po interwencji służb. Właściciel działki Rafał Walewski, ogrodnik, twierdzi, że prawo stoi po jego stronie, bo otrzymał zgodę dzielnicy. Jeżeli wszyscy mi mówią, że mogę wycinać, to po prostu to robię. Liście z drzew zapychają rynne, jak również zacieniają okna. Zaraz wezmę piłę i będę ścinał. Te słowa padły po tym, jak policja opuściła teren wycinki, nie wystawiając mandatu właścicielowi. Władze dzielnicy informują, że badają legalność wycinki. Brytyjska królowa Elżbieta II kończy 91 lat. Nie zaplanowano hucznych obchodów rodziny. Monarchini spędza w gronie rodzinnym w pałacu w Windsorze. Choć nie obyło się bez hołdu, o czym donosi nasz londyński korespondent. 41 wystrzałów armatnich w Hyde Parku, 62 przy Tower. A oprócz tego cisza, bo dziś królowa obchodzi urodziny prywatnie. Jest w pałacu w Windsorze. Przyjęcia? i paradę zaplanowano na czerwiec, jak zawsze od czasów Jerzego II. Monarcha ów urodził się w listopadzie, zdecydował więc, że ze względu na ponurą pogodę o tej porze roku uroczystości oficjalne powinny zostać przeniesione. Tak już zostało, a dziś władcy Brytanii cieszą się podwójnymi urodzinami. Elżbieta II rządzi od 65 lat, w lutym obchodziła tzw. szafirowy jubileusz wejścia na tron. Jej rządy są o 2 lata dłuższe od rządów królowej Wiktorii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Korespondencją z Londynu kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, opady deszczu przemieszczające się z północy kraju na południe. Nad ranem na północnym wschodzie lokalnie także przelotne opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach czasami opady śniegu. Temperatura minimalna od 1 na północy do 5-6 na południu, a w rejonach podgórskich od 2 do 5. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty. Na północy w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux, 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19? Nie milkną, proszę Państwa, komentarze po dymisji Wacława Berczyńskiego, byłego już szefa podkomisji badającej katastrofę smoleńską. Jego wywiad sprzed tygodnia i słynne zdanie, że to on wykończył przetarg śmigłowcowy, przeszło wszelkie granice. To są decyzje, które podejmuje minister obrony narodowej. Tak jak wczoraj słyszeliśmy, pan doktor podał się do dymisji. W niedzielę we Francji wybory prezydenckie. Na czele stawki Marine Le Pen oraz Emmanuel Macron. Posłuchajmy. Wszyscy się śmieją, to wynik wyborów zostanie ustalony przy stole, tak? Że ten, który będzie miał przy stole największą siłę przebicia, namówi swoją siostrę, swojego brata, swoją ciocię, żeby zagłosował na tego lub innego kandydata. I tak rzeczywiście będzie. Jutro na całym świecie odbędą się marsze dla nauki. Naukowcy chcą zwrócić uwagę rządzącym na problemy środowiska naukowego. Science not silence. Naukowcy wreszcie się porządnie wkurzyli na tyle, żeby wyjść na ulicę. To, co zaczęło się dziać w Stanach Zjednoczonych za kadencji nowego prezydenta, tak obrażało naukę jako taką i naukowców, że parę set tysięcy osób zrzeszonych w organizacjach naukowych ma zamiar protestować w obronie nauki. Nie wiem, czy znają Państwo tę oto historię. Otóż pewien Australijczyk znalazł w lesie nielegalnie wyrzucone śmieci. Przypadkiem dowiedział się, kto je wyrzucił, zatem śmieci zwrócił na posesję właściciela. Pomysł przyjmie się w Polsce? Nie radzimy robić czegoś takiego, bo to również byłoby popełnieniem wykroczenia. Pozostawienie śmieci w miejscach publicznych, czy też wyrzucanie za płot sąsiadowi, będzie w każdym przypadku wykroczeniem, za które grozi nam mandat w wysokości nawet do 500 zł. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, po 17.20 co w mowie piszczy, a dziś także o biernym paleniu. Są miejsca w Polsce, gdzie osoby palą 20 papierosów dziennie, w ogóle nie dotykając się do paczki papierosów, ani nie będąc biernymi palaczami, bo oddychają z zwyżką stężenia benzoalfapirenu. 7 trójek na początku, 22, Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. Polecam, zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Kupując aparat kompaktowy Sony HX80 z 30-krotnym zoomem optycznym oraz wizjerem elektronicznym za jedyne 1399 zł oszczędzasz 200 zł. Mediamarkt.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Samsung 55 cali. Smart z panelem Quantum Dot oraz zakrzywionym ekranem za 4599 zł. A my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po 16. Zaczniemy od piosenki dnia. Royal Blood. Out. Royal Blood w naszej piosence dnia. Tu trójka, audycja popołudniowa, prawie 14 minut po godzinie 16. Jak słyszymy, Wacław Berczyński nie jest już szefem podkomisji Ministerstwa Obrony Narodowej powołanej do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Wczoraj złożył dymisję na ręce ministra Antoniego Macierewicza, który tę dymisję przyjął. Berczyński nie podał przyczyn swojego odejścia, ale jak się powszechnie uważa, powodem mógł być jeden z wywiadów. Sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. 13 kwietnia w autoryzowanym wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Wacław Berczyński powiedział, że to on wykończył karakale, sugerując, że miał wpływ na decyzję o rezygnacji z kontraktu na francuskie śmigłowce. To najprawdopodobniej te słowa przyczyniły się do tego, że szef podkomisji badającej katastrofę smoleńską zrezygnował ze swojej funkcji. Dymisja to jednak za mało. Tak przynajmniej uważa lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który do sprawy odniósł się w salonie politycznym Trójki. Ta sprawa nie kończy się przyjęciem dymisji, bo Berczyński został w Stanach Zjednoczonych, nie wrócił do Polski po tym, jak ujawnił, że miał wpływ na odwołanie czy zdemolowanie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe. Nie jest już szefem, pozostaje członkiem komisji, jest opłacany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ta sprawa musi być wyjaśniona, bo to jest osoba, która pracowała przez wiele, wiele lat w Boeingu, który był natychmiastowym, ekspresowym oferentem śmigłowców po odwołaniu pierwszego przetargu. Grzegorz Schetyna chce jednak, by sprawie przyjrzały się Sejmowa Komisja Śledcza i prokuratura. My mówiliśmy o konieczności Komisji Śledczej już wcześniej, kiedy ta sprawa wybuchła. Mówiliśmy o Komisji Śledczej i ten wniosek jest. Także będziemy zawiadamiać prokuraturę. Państwo musi w takich kwestiach, w takich sprawach reagować. Były szef MON, a dziś poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak dodaje, że do dymisji powinien podać się również Antoni Macierewicz. Gdy dziś okazało się, że kłamstwem było oświadczenie MON-u sprzed tygodnia, że pan Berczyński nie miał nic wspólnego z przetargiem śmigłowcowym, a decyzją Antoniego Macierewicza miał dostęp do dokumentacji i z nią się zapoznawał, to wszystko runęło i wydaje mi się, że to już jest nie do obrony. Platforma zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności dla ministra Antoniego Macierewicza, a z dymisji Wacława Berczyńskiego zadowolony jest też Marek Jakubiak z Kukiz 15. Zapewne myślał, że się nic nie stało, mówiąc o tym, że ingerował w obstrukcyjne podejście Ministerstwa Obrony Narodowej do Karakali i zapewne zostało mu to wytknięte. Dzisiaj nie mamy pana Berczyńskiego. Ja myślę, że o tyle dobrze, że wszyscy odetchnęliśmy troszkę z ulgą, bowiem ta ilość tych dziwnych rzeczy wypowiadanych ostatnio przez tego pana powodowała, że Ministerstwo Obrony Narodowej, co by nie powiedzieć, jednak powiązane z tą sytuacją, ciągle ma bardzo zły PR. To jest tak, że ciągle się źle mówi o Ministerstwie Obrony Narodowej. Wacław Berczyński zrezygnował, bo opozycja prowadziła na niego nagonkę. W ten sposób byłego już szefa podkomisji MON do zbadania katastrofy smoleńskiej broni poseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. Odbieram to w kategoriach pewnej dumy i kwestii honorowych, bo ta nagonka, która odbywała się i linczowanie pana Berczyńskiego ze strony opozycji, jak również i ciągłe występowanie i krytykowanie jego osoby w mediach. Osoby, która jest naprawdę zasłużona z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem zawodowym, bez wątpienia nie przyczyniła się do tego, żeby mógł dalej pełnić swoją funkcję czy rolę jako przewodniczącego podkomisji do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Wydaje się też, że Antoni Macierewicz przynajmniej na razie może spać spokojnie, bo premier Beata Szydło, pytana o ewentualną dymisję szefa MON-u, przyznała, że nie planuje żadnych zmian w składzie Rady Ministrów. W jakichkolwiek zmianach w rządzie czy rekonstrukcjach rządu nie opowiada się, tylko po prostu się je przeprowadza. Bardzo wyraźnie podkreślam, że nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach w polskim rządzie. Po rezygnacji z Karakali MON ogłosił kolejny przetarg na zakup śmigłowców dla polskiej armii. Swoje oferty złożyły PZL Świdnik, PZL Mielec oraz Airbus Helicopters, producent Karakali. Z kolei firma Boeing, z którą związany był Wacław Berczyński, ma dostarczyć samoloty dla VIP-ów. Pracami podkomisji smoleńskiej kieruje teraz jej dotychczasowy wiceprzewodniczący Kazimierz Nowaczyk. O dymisji Wacława Berczyńskiego, Mariusz Krzemiński. 18 minut po godzinie 16. Nie mówiłem Państwu jeszcze, bo przecież wszystkiego naraz nie ogarnę, ale do Państwa dyspozycji także skrzynka pocztowa zd3@polskieradio.pl. For the best, and I'm far, far away. To już za chwilę, proszę Państwa, w Trójce o tym, czy można sąsiadowi zwrócić wcześniej nielegalnie wyrzucone przez niego śmieci. Nie radzimy robić czegoś takiego, bo to również byłoby popełnieniem wykroczenia. Pozostawienie śmieci w miejscach publicznych, czy też wyrzucanie za płot sąsiadowi będzie w każdym przypadku wykroczeniem, za które grozi nam mandat w wysokości nawet do 500 zł. A inspiracją może być pewien Australijczyk. Historia za chwilę. 20 minut po 16. Grupa Slate. Prawie 22 minuty po godzinie 16. Światowy Dzień Ziemi przypada jutro, a ten dzień wymyślono po to, by jak to pięknie i z talentem opisuje nasz reporter, ludzie pochylili się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. Ta idea najwyraźniej trafiła do pewnego dżentelmena w Australii, który zebrał śmieci wyrzucone przez sąsiada i przerzucił mu przez płot. W dodatku z adnotacją: twoja własność wróciła do ciebie. Nasz reporter postanowił sprawdzić, czy podobnie mógłby postąpić Kowalski. W tym celu wybrał się na przechadzkę do lasu pełnego nie tylko muchów i paproci, ale niestety i odpadów. To jest obrazek typowy dla lasów podwarszawskich. Tutaj widać wyraźnie, że ktoś pozbywał się jakiejś dużej ilości sznurków, prawdopodobnie z jakiejś produkcji. Trochę materiałów z remontu domu, jakieś resztki cegieł, jakieś worki po cemencie. W lesie można znaleźć wszystko, typu wraki samochodów. Anna Malinowska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Opony, lodówki, sprzęt AGD, gruz na przykład, wywieziony z domu po remoncie. Gdybym, dajmy na to, złapał na gorącym uczynku sąsiada, to ja mogę mu te śmieci przez płot potem przerzucić? Absolutnie nie radzimy robić czegoś takiego. Jolanta Borysewicz, Biuro Prasowe Straży Miejskiej. Bo to również byłoby popełnieniem wykroczenia. Pozostawienie śmieci w miejscach publicznych, czy też wyrzucanie za płot sąsiadowi, będzie w każdym przypadku wykroczeniem, za które grozi nam mandat w wysokości nawet do 500 zł. Niezmiernie trudno jest komuś udowodnić, że on jest sprawcą tego wysypiska. Nie chciałbym, żeby to brzmiało jak nawoływanie do takiej partyzantki społecznej. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Ale ja znam ludzi, którzy tak robią. To znaczy, jeżeli ktoś anonimowo podrzuca śmieci, gruz, poremontowe śmieci, albo coś, co wywożą firmy, które chcą zaoszczędzić, trafia tam, gdzie nie powinno. W tych rzeczach są takie dokumenty na przykład, albo takie informacje, po których można zlokalizować, zidentyfikować właściciela tych nieczystości. No ale ludzie się wypierają, więc jeżeli ktoś niby anonimowo podrzuca śmieci, no to musi się liczyć z tym, że ktoś anonimowo mu to wytknie. I to w sumie jest chyba zdrowy objaw. Znaczy pokazuje, że my jako społeczeństwo potrafimy się bronić przed taką patologią, na którą nie może być zgody. Gdyby te jego śmieci do niego wróciły, na przykład do jego własnego ogródka, to by się chyba zastanowił. Byłoby to lepszą lekcją pokory. Zdecydowanie tak. Gdyby mu te wszystkie jego śmieci złożyć i to jeszcze przed samym wejściem do mieszkania, byłby to chyba najlepszy sposób na nauczenie go rozumu. 25 minut po godzinie 16. Las odwiedził Tomasz Jeleński. Jutro przypomnijmy Dzień Ziemi. Czy państwo już wiedzą, o czym pomyślą w chwili refleksji? Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. Panie Józefie, witam pana, halo. Witam serdecznie, kochaną trójkę. Witam. Wszystkich przyjaciół i słuchających. Panie redaktorze, ma pan, ja ma pan refleksję, tak? Tak, w związku ze śmieciami. Aha. Sprawa była już rozpatrywana w Wilkowyjach i zostało to przyjęte. Akcja była zorganizowana przez Amerykankę z dziećmi. W nocy były śmieci pięknie pozbierane z lasu i wróciły do właścicieli. I tutaj można powiedzieć, że od przybytku głowa nie boli. No raczej chyba boli. A bohaterów, domyślam się, żadne sankcje nie spotkały, tak? Nie, nie, ale ja uważam, że tak, było to przyjęte bardzo miło, sympatyczne przez moich przyjaciół i znajomych. I no uważam, że wspaniały pomysł i jak ja mówiłem, że od przybytku głowa nie boli, ale jak rano gospodarz patrzy na swoją posesję, a wszystko mu wróciło. A tam no, bumerang? No to cudowne, cudowne. Pozdrawiam pana. Zastanawiam się, jak to jest, że chłop, który idzie na pole, trzyma litr piwa w kieszeniach, kilogram, wypija je, a już dwóch puszek w ilości 2 deko to już nie da rady unieść do domu. No to jest zastanawiające. No, wie pan, w tym stanie to już wszystko ciąży. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Future made of virtual insanity. To Jamiroquai. Tymczasem 16.30, czas na skrót. Krzysztof Zyblewski. Po zamachu na polach elizyjskich premier przesłała kondolencje na ręce prezydenta Francji. W ataku, do którego przyznało się tzw. państwo islamskie, zginął policjant, dwóch zostało rannych. Beata Szydło zapewniła przy tej okazji, że nasz rząd robi wszystko, aby Polacy byli bezpieczni. Te wydarzenia w Paryżu, które niestety wpisują się już w takim, można powiedzieć, cykl zamachów, które mają miejsce w ostatnich miesiącach w Europie, na pewno muszą budzić zastanowienie i musimy przede wszystkim dbać o to, żeby Polacy byli bezpieczni, aby polscy obywatele byli bezpieczni. To jest obowiązek polskiego rządu i robimy wszystko, żeby tak się stało. Do ataku w symbolicznym miejscu Paryża doszło na 3 dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Premier Bernard Cazeneuve podkreślił, że nic nie może zakłócić głosowania. Nad bezpieczeństwem w najbliższych dniach czuwać będzie ponad 50 tysięcy francuskich policjantów. Zmobilizowano też 7 tysięcy żołnierzy. Prawie 3 tony nielegalnego tytoniu przejęli policjanci z Tarnowskich Gór wspólnie z katowickimi celnikami. Zatrzymano 35-letniego mieszkańca powiatu gliwickiego. Szkody Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy oszacowano na ponad 1,5 miliona złotych. Nielegalny tytoń znajdował się w budynku gospodarczym należącym do zatrzymanego mężczyzny. Funkcjonariusze pojechali na posesję po zgłoszeniu w innej sprawie. Podczas interwencji zwrócili uwagę na zachowanie mężczyzny, który zdenerwowany przechodził od samochodu dostawczego do garażu. To w nim znaleziono susz oraz krajankę tytoniową o łącznej wadze prawie 3 ton. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został mu już przedstawiony zarzut. 35-latkowi grozi kara 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Działająca na Ukrainie misja OBWE ostrzega prorosyjskich separatystów przed organizowaniem parady 9 maja połączonej z pokazem uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jak podkreślają obserwatorzy, będzie to oznaczało złamanie mińskich porozumień w sprawie Donbasu. Wspierani przez Moskwę bojownicy z okazji Dnia Zwycięstwa mają zamiar zorganizować parady wojskowe w Doniecku i Ługańsku, a władze w Kijowie świętują pokonanie nazistowskich Niemiec 8 maja. Separatyści obchodzą ten dzień tak jak Rosja 9. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, ale rano na południu całkowite. Na wschodzie miejscami małe. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie także krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. A w rejonach podgórskich opady deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzące w przelotne opady śniegu. Temperatura jutro w ciągu dnia od 6-8 na wschodzie do 9-10 na zachodzie. A w rejonach podgórskich od 4-6. A wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Porywy, no nawet na południu do 70, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Cure. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mm-hmm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. No tak, pogoda nas niestety nie rozpieszcza. Następna noc, proszę państwa, też chłodna, temperatury minusowe. Ale cóż zrobić, niecodziennie jest niedziela. Na kraniec siedmiu nóż, na kraniec siedmiu złóż, przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz spuściej w kredensie, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Z tysiąca szarych biur zmęczony wyszedł chór, odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz spuściej w kredensie, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. To Seweryn Krajewski. Przeniesiemy się do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Taka smętna ta piosenka. Ależ jaka piękna, proszę pana. To nawet Agnieszka zauważyła, że piękny strucel. Te słowa, nie wiem, czy zwrócił pan uwagę. Ach, jak to było? Młodość mije jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda. Nieładne? No piękna, jeszcze nie, w pańskim wykonaniu. Nie trafiło nic tam do pana. Która to godzina jest u pana? Bo u pana chyba po 10:00, tak? Po 10:00. To jest, ja nie jestem... pan, zawsze się nad tym zastanawiałem, że to jest niesprawiedliwe. Bo pan ma jeszcze cały dzień przed sobą, a ja już powoli kończę. No widzi pan, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Ja mam 6 godzin więcej od pana zawsze. Tradycyjnie zapytam, co nowego i dobrego u pana prezydenta Donalda Trumpa. No właśnie jakoś tak nudnawo ostatnio. Żadnej bardzo kontrowersyjnej wypowiedzi, żadnego bardzo kontrowersyjnego tweetu, żadnej wojny na Twitterze. Nuda? Nuda, proszę pana. Nuda. Dłużyzna. Jak w polskim filmie. I notowania prezydenta Stanów Zjednoczonych od razu idą w górę. Naprawdę. No to już dawno wysunęliśmy tę teorię, że jak polityk, tylko że polityk o tym nie wie. Jak nie tweetuje, to zyskuje. Tak, 43% ma zwolenników, 50% przeciwników, co jest całkiem niezłym wynikiem, jak na notowania prezydenta Trumpa, bo jeszcze niedawno miał prawie 60% przeciwników, a 35% tylko zwolenników. Także idzie w dobrym kierunku. Spór tymczasem rozgorzał o karę śmierci w Arkansas. O co chodzi? Chodzi o to, że z karą śmierci, z wykonywaniem kary śmierci w Stanach Zjednoczonych są problemy, odkąd poszczególne stany, gdzie jeszcze kara śmierci obowiązuje, mają problemy z pozyskaniem leków, które są używane do uśmiercania, do egzekucji. Leków, no ładnie pan to ujął, środków. Środków chemicznych, ale tam są także leki. Na przykład w przypadku Arkansas spór, czy jakby cała sprawa wzięła się z tego, że jeden z leków to jest, czy ze środków chemicznych, to jest lek używany w anestezjologii, który usypia skazanego, działa przeciwbólowo, a potem podaje się te środki, które go uśmiercają. Otóż ten lek, zapasy leku, które ma stan Arkansas, wygasają, data ważności, wygasają pod koniec kwietnia, w związku z tym postanowili, że nie może się zmarnować, tak? Tak, i postanowili zaplanować 8 egzekucji w ciągu 11 dni. No i rozpoczął się wielki spór prawny, w mediach dyskusja, spór polityczny o te egzekucje. Z 8 egzekucji, które zaplanowanych, 3 pierwsze udało się zablokować prawnikom. Mhm. 4 wczoraj została wykonana po decyzji Sądu Najwyższego, który nie przychylił się do argumentacji obrońców. 4 zostały zablokowane, także jeszcze zostały 3. W każdym razie jest to także okazja do tego, żeby w Ameryce powróciła debata o karze śmierci. Ponad 30 stanów jeszcze ma w swoich kodeksach karnych karę śmierci. 60% Amerykanów, to jest mniej niż jeszcze było 10 czy 15 lat temu, kiedy poparcie do kary śmierci w Stanach Zjednoczonych wynosiło 80%, ale wciąż około 60% Amerykanów popiera wykonywanie kary śmierci. No i te egzekucje w Arkansas, część z nich prawdopodobnie zostanie wykonana jeszcze przed końcem miesiąca. Często w naszych rozmowach powracamy do postaci i dokonań przede wszystkim Elona Muska, który to wpadł na nowy, oryginalny pomysł. Tym razem firma ogłosiła, że będzie łączyła mózgi ludzi, tak? Tak jest. Elon Musk to jest biznesmen, wizjoner. To może twórca... my się jakoś połączymy? Nie wiem, czy mi się opłaca, ale spróbujemy. Być może to jest nawet dobry pomysł. Otóż to, co Elon Musk wymyślił teraz, to jest inwestycja w firmę, która nazywa się Neuralink. Mhm. Ta firma chce wszczepiać elektrody w ludzkie mózgi po to, żeby leczyć różnego rodzaju choroby, czy skutki raka, czy wylewów. Ta technologia, czy pewne badania już zostały przeprowadzone, są obiecujące, dlatego Elon Musk zainwestował kilkadziesiąt milionów dolarów, nawet został szefem tej firmy, a jeśli to jest przedsięwzięcie, w które inwestuje Elon Musk, to ma ono duże szanse na sukces, tak jak 2 poprzednie przedsięwzięcia, czyli firma SpaceX, która prowadzi loty kosmiczne i wymyśliła tę rakietę, która wraca na Ziemię, i samochody elektryczne Tesla, które są wielkim hitem w Stanach Zjednoczonych, tak na marginesie. W tym tygodniu firma Tesla, wartość firmy Tesla na chwilę przekroczyła wartość General Motors. Tak, także... czytałem, ale to jest ciekawe o tyle, że inwestorzy wierzą w Elona Muska, tymczasem sama firma Tesla przynosi potężne straty. Przynosi straty, ale ten wzrost cen akcji Tesli, to chyba 40% w ciągu ostatniego roku, wynika z faktu, że o ile do tej pory Tesla produkowała ekskluzywne samochody, których ceny zaczynały się mniej więcej od 70 tysięcy dolarów, tak teraz chce wprowadzić na rynek masowy produkt, czyli samochód, który będzie kosztował w pełni elektryczny, tak samo nowoczesny jak te inne samochody, tylko będzie kosztował 35 tysięcy dolarów. To znaczy, że będzie dostępny dla klasy średniej, a to może wreszcie te zyski oczekiwane Tesli przynieść. A wracając... No więc właśnie, do tego połączenia mózgów, to będzie jakiś taki kabel, który trzeba będzie sobie wetknąć w ucho? No prawdopodobnie tak, dlatego że chodzi o to, żeby wszczepiać diody i one, elektrody do mózgu, i one na początku będą służyły do celów medycznych, natomiast twórcy firmy Neuralink i Elon Musk uważają, że do celowo będzie można używać tych elektrod do telepatii. Czyli pan sobie na przykład będzie siedział w Warszawie, tak jak teraz, będzie pan miał elektrodę w mózgu, ja będę siedział sobie tutaj, gdzie siedzę, też będę miał elektrodę w mózgu, podłączymy się do komputerów, do tego będzie jakieś specjalne oprogramowanie i będziemy mogli się porozumiewać, nie mówiąc nic do siebie. Po prostu będziemy rozmawiać ze sobą, siedząc w całkowitej ciszy. Wreszcie w radiu chwila spokoju, coś atrakcyjnego dla słuchaczy. Takie 10 minut ciszy, odpoczynku od pana, przede wszystkim ode mnie, no to będzie to rozkosz dla Ja taką lampkę w głowie to już mam. Także to dioda, nie elektroda, to panu się myli. Ja mam lampkę, bo mi się czasami czerwona na przykład lampka zapala. No to w takim razie mam. No to pan już jest w połowie drogi. Teraz no tylko tak. Mnie taką lampkę szczepić. Wyposażyć i już się łączymy. Co ciekawego jeszcze, w Kalifornii słyszałem o kinach z placami zabaw. Tak jest. Właściciele kin od dawna zastanawiają się, jak przyciągać widzów do kin. Jak pan wie, coraz większe telewizory są w domach, coraz łatwiej o dostęp do najnowszych filmów. W związku z tym wymyślają różne rzeczy, a to takie specjalne kina, że jak na przykład, nie wiem, na ekranie pokazują, że pada deszcz, to na pana pada rzeczywiście, albo jak wchodzi pan na łąkę, to pachnie panu w kinie kwiatami. Takie wynalazki już się pojawiły. Ja mam tutaj kino zresztą, to już dawno wymyślone, że idzie pan, jest to kino restauracja z kelnerami, z piwem i tak dalej. Może sobie pan zjadać kolację i jednocześnie oglądać filmy. No a teraz wymyślono kino z placami zabaw dla małych dzieci. To jest tak, że z tyłu są normalne rzędy, tam sobie rodzice widzowie siadają, z przodu są takie rzędy dla rodziców, a przed tymi rzędami dla rodziców cała jest zgrzewka rozkrzyczanych, rozkrzyczanych bachorów. Maluchów. No, po prostu tak urocze. No. Zjeżdżalnie, a to jakieś zwierzątka, one mogą sobie tam biegać, krzyczeć. Naturalnie. W czasie pokazu jest troszkę jaśniej niż zwykle, żeby można było te dzieciaki obserwować. W każdym razie... A co ma zrobić, przepraszam, widz bez dziecka? Może pójść do innego kina. Albo włączyć się do zabawy. Albo włączyć się do zabawy. To jest eksperyment na razie. Nie wiadomo do końca, jak to zadziała, ale pierwsze eksperymenty są zachęcające. Podobno tłumy przyszły na pierwszy seans takiego kina w Kalifornii. Odnotujmy jeszcze, panie kolego, że kościół marihuany powstał w Denver. Tak jest i to jest ciekawe o tyle, że do tej pory próbowano wykorzystać religię do tego, żeby legalnie palić marihuanę. To zostało tak, to zakazane był taki w Stanach Zjednoczonych. Prawny wybieg, prawda? Tak. Powstawały kościoły, które ogłaszały, że palenie marihuany to jest część udowadniano rytuału religijnego. Tak, że to nam jest potrzebne do obrzędu. Ale to było nielegalne, to zostało zakazane przez amerykański Sąd Najwyższy i tego nie dało się robić, ale takie próby podejmowano. Inne kościoły, innym kościołom udawało się różnego rodzaju sprowadzać z Ameryki Południowej substancje po to, żeby w czasie obrzędów... Ale ja mam pytanie, mogę? Bo ja się zastanawiam, znaczy nie bardzo rozumiem, oni się modlą do marihuany czy po marihuanie na przykład? No i po marihuanie. No właśnie, to jest ciekawe, że... Nabierają odwagi, to ma sens. W Denver w Colorado, gdzie palenie marihuany jest legalne. Nie tylko marihuana medyczna jest tam legalna, ale również rekreacyjne palenie marihuany jest legalne. W związku z tym nie potrzeba tworzyć kościoła po to, żeby palić marihuanę. Natomiast w tym kościele, do tego kościoła należą ludzie, którzy lubią marihuanę i którzy chcą przy pomocy marihuany dodatkowe przeżycia duchowe przeżywać. Kościół jest dosyć... Bo to z zewnątrz wygląda jak normalny kościół, natomiast w środku ściany są bardzo kolorowe, jakieś dziwaczne postacie są namalowane na ścianach. Na pierwszą mszę przyszło około 200 osób, także kościół najwyraźniej cieszy się wielkim powodzeniem w Colorado. Czasu coraz mniej, napad przed nami. Dwa napady. Mam dla pana jeden napad nieamerykański, jeden amerykański. Proszę bardzo. Otóż nieamerykański z Wielkiej Brytanii. Jak pan wie, w Europie, w Wielkiej Brytanii nie jest aż tak trudno dostęp do broni jak w Polsce, ale jednak nie jest tak łatwo jak w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym w Birmingham napastnicy na bank przyszli ze śrubokrętami i zamiast broni pokazali śrubokręty. To ciekawe, udał im się ten napad. Natomiast z drugiej strony takie przychodzenie bez broni to troszkę ośmiesza środowisko jednak, prawda? Tak, ja myślę, że w Ameryce środowisko napadaczy, no. Tak, myślę, że środowisko napadaczy amerykańskich jest troszeczkę oburzone. Nie tylko rozbawione, ale i oburzone, bo to rzeczywiście psuje wizerunek napastników na banki, rabusiów bankowych. W Stanach Zjednoczonych mamy takiego Elona Muska napadowości w tym tygodniu. Otóż pojawił się pewien gentleman w Dallas, w stanie Texas, który przyszedł do banku. Jak pan wie, najważniejsze to się dobrze zamaskować. Dlatego, żeby pana potem nie rozpoznali, bo wszędzie są kamery, wszędzie pana sfotografują. Proszę, pokażą pana, film i tak dalej. Rozmawia pan z zawodowcem. Z maskowania to ja jestem najlepszy na myśliwiecki. Ale nie wiem, czy wymyśliłby pan taki sposób maskowania. Otóż ten mężczyzna w Dallas przeszedł na napad na bank z parasolem. Z czarnym parasolem i to takim nie płaskim, tylko takim bardzo zakrzywionym. Może w banku padało. W związku z tym nikt go... Być może właśnie ten na zewnątrz padało, w związku z tym jeszcze bardziej się wtopił w tłum, powiedziałbym. I na żadnej z kamer go, jego twarzy nie zarejestrowano. Nikt ze świadków nie zobaczył jego twarzy. Ten sposób maskowania okazał się w tym przypadku bardzo, bardzo skuteczny. Ukłony, pozdrowienia dla żony, tradycyjnie. Jeszcze zapytam dla porządku, jak tam rybki. Słyszałem, że... Proszę pana. Podobno... bardzo proszę. A co, drażliwy temat się zrobił? Dlaczego? To jest, proszę pana, niezależne, niepodległe akwarium. Nie musi się pan wtrącać. Dobra, wszystko dobra. Jest w jak najlepszym ja porządku. Słyszałem, że podobno suszarka wpadła panu do akwarium i skończył pan z akwarystyką. Wszystkie problemy rozwiążemy, rybki są na gwarancji, także bardzo dziękuję za pytanie. I za troskę. To ja mam piosenkę dla pana. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you've got to do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. If it's sweet or hot, give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. If it ain't got that swing. To była Rosemary Clooney. Stężenie pyłów chorobotwórczych w polskim powietrzu utrzymuje się na najwyższym poziomie w Europie. Nie pomogła wiosna, bo pogoda nie pozwala na definitywne zakończenie sezonu grzewczego. Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ich zgubny wpływ? Dokładnie sprzątać ulice i domy, radzi profesor Jerzy Zwoździak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Smog się pojawia wtedy, kiedy jest mgła, osiadanie mas powietrza i wtedy mamy taki typowy epizod smogowy, a codziennie żyjemy w podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń. W tym wszystkim jeszcze jest potworny brud w miastach i na ulicach. My w ogóle nie sprzątamy tych ulic, bo one powinny być myte, powinny być odkurzane już. Tak w Paryżu, wszystko tak, na mokro, tak, szlauchem. Te zanieczyszczenia opadną, czyli brud jest jednym z elementów, który powinniśmy również uwzględniać. Czyli myć autobusy, myć jezdnie. Sam profesor Majchrowski w Krakowie ma podpisaną umowę z MPO i myją jezdnie i zbierają ten pył. Zebrano ponad 1 tonę pyłu na pewnym odcinku drogi. drogi, proszę sobie wyobrazić. Tylko wtedy, kiedy kompleksowo zlikwidujemy te problemy, będziemy mieli wyższą jakość powietrza. To jest najbardziej obrazowe. Alergolog dr Piotr Dobrowiecki. Oddychanie cząstkami stałymi i benzoalfapirenem można porównać do oddychania dymem tytoniowym. I w zależności od tego, jak wysokie jest miano zanieczyszczeń w powietrzu, tyle papierosów wypalamy nie paląc. I są miejsca w Polsce, gdzie osoby palą 20 papierosów dziennie, w ogóle nie dotykając się do paczki papierosów, ani nie będąc biernymi palaczami, bo oddychają zwyżką stężenia benzoalfapirenu. Badaliśmy wpływ zanieczyszczeń na funkcję płuc. Doktor Anna Zwoździak, Politechnika Wrocławska, autorka badań dotyczących wpływu chorobotwórczych pyłów na zdrowie uczniów w wieku 13 i 14 lat. Patrzyliśmy, jak zmieniające się warunki środowiskowe, głównie stężenie pyłów drobnych w szkole, bo to było wewnątrz szkoły, jak wpływa na, no właśnie, na pogorszenie tych parametrów, przy czym to było badanie wśród dzieci zdrowych. Ale to mnie zastanawia, mówi pani, że na terenie szkoły? Tak, bo to było powietrze wewnątrz szkoły. Bo okazuje się, że powietrze wewnątrz szkoły jest w wielu przypadkach gorsze niż powietrze na zewnątrz. Zawsze nam mówią, że jak coś się dzieje groźnego, dużo pyłów, to siedzimy w domu. To zaprzecza temu. W niektórych przypadkach, jak jest zła wentylacja w szkole, to jeszcze pogarsza tą sytuację, że to powietrze w szkole jest gorsze niż powietrze na zewnątrz. Wzrasta problem z chorobami obturacyjnymi. 4 miliony osób choruje na astmę i ponad 2 miliony osób choruje na POHP. To ewidentnie koreluje ze stężeniem pyłu zawieszonego w atmosferze. To jest po prostu katastrofa. O nieczyste powietrze pytała Ewa Dudzińska. Program trzeci za 5.17. Dodam jeszcze, bo potem nie zdążę, to Gene Summers and His Rebels. Zapraszamy do reklamy. Nie ma co płakać nad pękniętym smartfonem. Przyjdź do MediaMarkt po nowy smartfon, a dostaniesz folię lub szybkę ochronną wraz z montażem. Bo zamiast płakać po szkodzie, lepiej chronić zawczasu. MediaMarkt.pl. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.